99 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 28 maja, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Protest w Sejmie nie był polityczny. To byli ci sami ludzie, co 4 lata temu, mówiła w Trójce szefowa Nowoczesnej. Co ze zwrotem kamienicy przy Mokotowskiej 63 w Warszawie, zdecyduje dziś komisja weryfikacyjna. We Włoszech będzie rząd techniczny. Prezydent powierzy jego utworzenie ekonomiście Carlo Cotarellemu. To był głos rozsądku. Tak o zakończeniu protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów mówiła jedna z uczestniczek, Marzena Stanewicz. Wczoraj protestujący opuścili Sejm. To nie był protest polityczny, zapewniała w Trójce szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Ci ludzie, przypomnę, że są ci sami ludzie, którzy protestowali w roku 2014, czyli trudno ich podejrzewać o jakiekolwiek sympatie polityczne. I ci ludzie sami zdecydowali, kiedy zostają w tym Sejmie, co więcej, sami zdecydowali, kiedy z tego Sejmu wychodzą. Oni zgłaszali cały czas samodzielnie swoje postulaty. Rząd będzie kontynuował dialog ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, którzy protestowali w Sejmie, zapowiedział w Polskim Radiu minister obrony Mariusz Błaszczak. Oczywiście jesteśmy otwarci, ale najważniejsze są działania, które podjęliśmy. Jest jeszcze jeden projekt, który zrealizujemy, to jest danina solidarnościowa. To są dodatkowe pieniądze. Opiekunowie osób niepełnosprawnych i ich dzieci protestowali w Sejmie od 18 kwietnia. Żądali zrównania renty socjalnej z minimalną rentą ZUS z powodu niezdolności do pracy oraz 500 zł dodatku na życie, zwanego też rehabilitacyjnym. Rząd przekonuje, że spełnił te żądania. Zrównał rentę socjalną z najniższą rentą ZUS-u i przygotował ustawę o szczególnych uprawnieniach w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Prezydent, premier i sekretarz generalny NATO wystąpią w Sejmie. Dziś ostatni dzień zgromadzenia parlamentarnego NATO, czyli sesja plenarna. Na miejscu jest Karol Dermoros. Powiedz, o czym przede wszystkim mają rozmawiać uczestnicy zgromadzenia. Już samo miejsce tej debaty, czyli gmach polskiego parlamentu, wpływa na temat dyskusji. Jak zapowiadali prezydenccy współpracownicy, Andrzej Duda ma mówić m.in. o zagrożeniach w związku z polityką Rosji. Już teraz nie brakuje również deklaracji o trwałości więzi transatlantyckiej. Dlatego z radością i nadzieją witamy decyzję Senatu Stanów Zjednoczonych z 24 maja bieżącego roku o poparciu dla stałego stacjonowania brygady wojsk amerykańskich w Polsce. Mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Z kolei szef NATO Jens Stoltenberg podkreśli zapewne fakt, iż Polska zwiększyła nakłady na armię. W trakcie debaty parlamentarzyści przedyskutują też projekt deklaracji o zapewnieniu jedności i wiarygodności NATO. Ma ona zostać przyjęta na lipcowym szczycie sojuszu w Brukseli. Z Sejmu relacjonował Karol Darmoros. Co dalej z kamienicą przy Mokotowskiej 63 w Warszawie zdecyduje komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji. Zdaniem przewodniczącego komisji Patryka Jakiego to modelowy przykład dzikiej reprywatyzacji. Kolejna z takich spraw, gdzie dosłownie za ułamek wartości zakupiono nieruchomość w centrum Warszawy, wartą dziesiątki milionów złotych. No i nie chcę wyprzedzać, jaka będzie moja rekomendacja podczas posiedzenia komisji koło południa. Mam nadzieję, że będziemy mogli przekazać dobre informacje. Reprywatyzacją kamienicy przy Mokotowskiej zajmowała się prokuratura. Byłemu zastępcy szefa Biura Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie śledczy zarzucają przejęcie ponad 2 milionów złotych łapówki za wydanie decyzji o zwrocie. Prezydent Włoch Sergio Mattarella powierzył utworzenie technicznego rządu ekonomiście Carlo Cotarellemu. Po zastrzeżeniach prezydenta do składu gabinetu zrezygnował z tego Giuseppe Conte, kandydat na premiera posiadający większość w parlamencie ruchu 5 gwiazd i ligi. Carlo Cotarelli ma 64 lata, jest ekonomistą. Przez 25 lat pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Współpracował z lewicowym rządem Enrico Letty. Wszystko wskazuje na to, że ekspercki rząd, który powoła Carlo Cotarelli, nie otrzyma wotum zaufania od parlamentu. Jak wynika z reakcji przywódców partyjnych, przeciw będą głosować Ruch Pięciu Gwiazd i cała centroprawica. Oznacza to, że prezydent Sergio Mattarella będzie musiał rozwiązać parlament i rozpisać nowe wybory. Być może odbędą się już na początku września. Przywódcy Ruchu Pięciu Gwiazd zapowiadają postawienie prezydenta Mattarelli przed Trybunałem Konstytucyjnym. Obwiniają go o złamanie zasad demokracji, bo nie zgodził się na rząd posiadający poparcie większości parlamentarnej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Izraelu ruszyła budowa podwodnej bariery wzdłuż morskiej granicy ze Strefą Gazy. Ma to uniemożliwić niespodziewane ataki Hamasu. Informacji o długości i głębokości bariery nie ujawniono, a propozycja jej budowy padła 4 lata temu, gdy na wysokości kibucu Zikim na terytorium kraju przedostali się uzbrojeni płetwonurkowie Hamasu. W Strefie Gazy od marca trwają demonstracje Palestyńczyków. Na skutek izraelskiego ostrzału zginęło ponad 100 ludzi, a kilkanaście tysięcy zostało rannych. Najbardziej gwałtowne starcia miały miejsce po przeniesieniu amerykańskiej ambasady do Jerozolimy. To był serwis Trójki. Pora na sport. Janek Kałucki. Dziś oficjalnie rozpocznie się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski w Arłamowie. Będzie to ostatni etap przygotowań przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Piłkarze na Podkarpacie przyjadą jutro, ale na miejscu jest już Adam Nawałka. Konferencja prasowa naszego selekcjonera o 13.45. Zostajemy jeszcze przy futbolu. Miedź Legnica i Zagłębie Sosnowiec. Te drużyny zagrają w przyszłym sezonie w Lotto Ekstraklasie. Ekipa z Sosnowca wygrała z Ruchem Chorzów 1-0, a Miedź pokonała Chojniczankę Chojnice 5-1. Dzięki temu zwycięstwu ekipa z Dolnego Śląska po raz pierwszy zagra w Ekstraklasie. Mateusz Piątkowski cieszy się, że mógł dołożyć cegiełkę do tego historycznego osiągnięcia. Niezmiernie cieszymy się z tego sukcesu. Myślę, że wynik jest bardzo okazały. Chcieliśmy bardzo wygrać to spotkanie, cieszyć się przed własną publicznością z awansu do Ekstraklasy. W tak okazałym stylu naprawdę nam się to udało. Wielka radość nie tylko dla nas jako piłkarzy, ale dla całej Legnicy, która na ten awans czekała już sporo czasu. No, historyczny sukces. Do końca rozgrywek została już tylko jedna kolejka. O utrzymanie walczą jeszcze Stomil Olsztyn i Górnik Łęczna. Ekipa Olimpii Grudziądz i Ruchu Chorzów niestety spadają do drugiej ligi. Teraz siatkówka, bo nie milkną echa po fantastycznych meczach naszej reprezentacji w Lidze Narodów. Polska wygrała wczoraj z Kanadą 3-1 i z kompletem zwycięstw zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Aleksander Śliwka cieszy się, że mimo rotowania składem gra naszej reprezentacji nie traciła na jakości. Świetna gra całego zespołu. Chciałbym podkreślić, że na przestrzeni tych trzech spotkań tutaj grali praktycznie wszyscy. Wszyscy dali od siebie, dołożyli cegiełkę do trzech zwycięstw i myślę, że to też było naszą siłą, bo byliśmy w stanie zaoszczędzić więcej energii rotując składem. Gra nie schodziła na jakości, także bardzo się cieszymy, że tak to wyglądało. Tymczasem Christopher Froome po raz pierwszy w karierze wygrał kolarski wyścig dookoła Włoch, czyli Giro Italia. Brytyjczyk w klasyfikacji generalnej wyprzedził Holendra Toma Dumoulina i Kolumbijczyka Miguela Angela Lopeza. Wczorajszy etap przyjaźni w Rzymie wygrał Irlandczyk Sam Bennett. Teraz przed kolarzami 6 tygodni przerwy przed legendarnym Tour de France. I na koniec zostajemy jeszcze na dwóch kółkach, bo wczoraj odbyła się 7. kolejka żużlowej Ekstraligi. Falubas Zielona Góra przegrał derbowe spotkanie ze Stalą Gorzów Wielkopolski 43-47. Sparta Wrocław nie dała szans GKM-owi Grudziądz. Wygrała 61-29. Włókniarz Częstochowa pokonał KS Toruń 49-41. A Unia Tarnów przegrała z niepokonaną Unią Leszno 35-55. W tabeli na czele ekipa z Leszna. Dziś może się chmurzyć w okolicach Szczecina, w Tatrach i Sudetach. Tam też przelotne opady i burze, nawet z gradem. Ale ciepło. Ma do 24 stopni na Podlasiu, do 25 w centrum i 30 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, wierzysz, że karma wraca? Nie wiem, Reneuszu, ale wiem, że w Saturnie wracają stówki. Teraz w Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na sprzęt RTV lub AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej. Kup telewizor Philips 65 cali 4K Ultra HD klasa A+ z technologią Ambilight za 5999 zł, a wróci do Ciebie 5 stówek. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Dużo. Więcej. Najwięcej. Klasyka grilla. I nowe smaki. W super niskiej cenie. Tak dużo na grilla nie było w Lidlu jeszcze nigdy. Bo to największy grill w Lidlu. I ponad 100 produktów na grilla. Dużo, dużo taniej. Przyjdź i spróbuj. Już teraz nowa szeroka oferta Grill & Fun. Karkówka grillowa w marynacie, różne rodzaje, 47% taniej, 9,90 za kilogram. Tak, tylko 9,90. Przyjdź na największego grilla w Lidlu. Marian, a takiego Samsunga J3 za 449 zł to byś brał? Za 449 zł. Brałbym i gadałbym na okrągło, Barbara. Ze mną. Teraz w Media Expert smartfon Samsung Galaxy J3 z ekranem 5 cali, czterordzeniowym procesorem i wytrzymałą baterią za jedyne 449 zł.

Kiedyś Mamas and Papas, potem Wilson Phillips i to właśnie ta wersja piosenki Monday Monday pojawiła się na początek naszego spotkania. Kwadrans po dziewiątej. O, jaki piękny ten poniedziałek. Dobra, dzisiaj pierwszy raz kupię truskawki. Znaczy już raz kupiłem, ale poszły na kompot. Anna Rygulska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. Witamy do godziny 12. Co się u nas wydarzy? Bardzo proszę, za kwadrans informator ekonomiczny Patrycjusz Wyżga i jego gość. Płyta tygodnia, tuż po 10:00, Zbigniewa Wodeckiego, nowy album, Dobrze, że jesteś. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, około 10:45, dziś o festiwalach filmów dokumentalnych odbywających się w Polsce. Po 11:00 tradycyjnie piosenka dnia, w tym, dzisiaj to jest Cooks, No Pressure, a zaraz potem o wystawach polskiego wzornictwa, które w tej chwili można obejrzeć we Wrocławiu, Lublinie i Warszawie. O tym Agnieszka Stępień. Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, około 11:30, o tym, jak radzić sobie w życiu z sytuacjami kryzysowymi. Oj, to będę musiał posłuchać uważniej. Na zakończenie powieść Janusz Majewski, Ryk Kamiennego Lwa, czytają Przemysław Bluszcz i Rafał Królikowski. Przygotowała Barbara Marcinik. Przypominam, nasza strona informuje Państwa o wszystkim. Polskieradio.pl, gości trójka, a mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Tyle miłości. Reniusis zapowiada nową płytę. Na sadę po końcu.

Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio Dzieciom uczy i bawi najmłodszych. Rano obudzimy, cały dzień wam towarzyszymy, wieczorem do snu utulimy. A gdy zaśniecie, rodzice mogą posłuchać porad ekspertów i świetnej muzyki. Słuchajcie nas przez internet, odbiorniki DAB Plus albo przez aplikację na smartfonie. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio Dzieciom. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 30 maja w MediaMarkt. Zamień swój stary sprzęt RTV na nowy i zaoszczędź nawet do 1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nodą. Miejski styl czy spektakularna przestrzeń? Wybierz SUV-a doskonałego dla siebie. Teraz Lexus NX, futurystyczny miejski SUV wyposażony w ultranowoczesny napęd hybrydowy oraz nowy 7-osobowy Lexus RX, zachwycający unikalnym komfortem, są dostępne w leasingu 101% dla firm. Odwiedź najbliższego dilera Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Witam Państwa, dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. Zakaz handlu pustoszy galerie to tytuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. O co chodzi? Centra handlowe straciły w tym roku ponad 3 miliony klientów, głównie przez zamykanie sklepów w niedzielę. Jak piszą redaktorzy Rzeczpospolitej, pańskiej gazety, panie redaktorze, z danych Retail Institute udostępnionych Rzeczpospolitej wynika, że od stycznia do 20 maja ruch w centrach handlowych spadł o 3 miliony 140 tysięcy osób. No ktoś może zacierać ręce, że a wreszcie dostali w pewną część ciała ci źli, wielcy tam kapitaliści, którzy nas wyzyskują i ciągną, wyprowadzają i pieniądze i tak dalej. No tylko tak zastanówmy się, po co ten zakaz wprowadzano. No być może właśnie po to, aby uderzyć w wielkie sieci i dać szansę tym małym sklepom, które, gdzie tam właściciel staje sobie za ladą. No ale z kolei dane o tych małych sklepach pokazują, że na razie jakiegoś Eldorado to nie ma. Wcale nie jest tak, że od razu wszyscy się na te mniejsze przerzucili. Być może, żeby tak rzetelnie to ocenić, to by trzeba jeszcze kilka miesięcy poczekać. Zobaczymy jak to będzie. Bo to są nie tylko tak naprawdę interesy centrów handlowych. No przecież tam są sprzedawane towary. Tych punktów jest usługi. Mnóstwo. Usługi także. Tak. Firm mniejszych naszych. No przecież tam się sprzedaje naszą żywność, odzież i tak dalej. Więc trzeba pewnie bardzo ostrożnie z takimi sztucznymi udogodnieniami, sztucznymi ograniczeniami, bym powiedział. Na Węgrzech taki zakaz wprowadzono, ale później wycofano. Co ciekawe, osób jest rzeczywiście mniej i to jest bilans, bo być może Państwa interesuje, jak to jest pozostałe dni tygodnia, to także Rzeczpospolita opisuje. Otóż rzeczywiście w sumie tych osób mniej w sklepach jest to 3 miliony, ale w tygodniu galerie handlowe odwiedziło, znaczy tak, mniej o 5 milionów 800 tysięcy osób w całym tygodniu, ale bilans wychodzi na 2 miliony 750 milionów osób na minusie, bo chodzi o to, że w tygodniu ludzie jednak do sklepów chodzili więcej niż wcześniej, prawda? Więc jednak bilans jest rzeczywiście ujemny, ale rzeczywiście więcej osób robiło te zakupy wcześniej, w tych 6 wcześniejszych dni. No pewnie jeszcze przyjdzie poczekać, jak handel, jak ludzkie przyzwyczajenia się do tego dostosują. No na razie można powiedzieć, że w niektórych segmentach jest trochę gorzej. W tym segmencie to zdecydowanie będzie gorzej, jeśli chodzi o producentów aut z silnikami diesla, bo takie samochody są skończone. Za kilka lat całkowicie znikną, powiedziała Elżbieta Bieńkowska, zdaniem unijnej komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług diesel. Panie Pawle, to technologia przeszłości. No, być może, gdyby tak jeszcze popracować nad dalszym udoskonalaniem tego silnika, to... Dieslowskiego, tak? Dieslowskiego, to może byśmy coś osiągnęli. Niemniej jednak, w sytuacji, gdy wielu ludzi się zraziło po prostu do tej technologii, choćby za sprawą koncernu Volkswagen, który... No, a teraz 2015. Tak jest. instalował urządzenia fałszujące odczyt poziomu spalin, no to tak nie za dobrze z tym dieslem jest, jak chodzi o jego markę, prasę, propagandę wokół tego, prawda? Jeżeli by rzeczywiście ten trend się utrzymał, to diesel pewnie zniknie, zastąpiony, nie wiem, przez auta hybrydowe, może elektryczne. Aczkolwiek ja podejrzewam, zresztą pani komisarz o tym też wspominała, że pewnie wiele z tych diesli przejdzie po prostu na wschód Europy, czy południe, tam, gdzie klienci nie będą tak zamożni, aby sobie kupować coraz to nowe wynalazki. Oczywiście najlepiej by było, jakby tych starych, kopczących samochodów nie było. Teraz ważne pytanie dla inwestorów i nie tylko dla wszystkich, którzy interesują się notowaniami złotego na przykład. To ważne pytanie. Czy Włosi przestraszą inwestorów? Chodzi oczywiście o kryzys rządowy w Rzymie. Giuseppe Conte zrezygnował z misji tworzenia rządu, gdy prezydent Włoch Mattarella podtrzymał swój sprzeciw wobec Paolo Savony. Tam chodzi o to, że ten polityk miał zostać, czy był kandydatem na ministra finansów. Ostatecznie no jest sytuacja patowa. Nowy człowiek będzie, ma teraz powierzoną misję tworzenia rządu. No my zerkamy na notowania. Zwykle euro do dolara w tej sytuacji, także na notowania euro względem złotego. 4,30 zł teraz kosztuje euro. Ale ja, panie Pawle, przypominam sobie, że już nie raz mówiliśmy o sytuacji we Włoszech, o niestabilności w Rzymie i zawsze to się odbijało na notowaniach walutowych przede wszystkim. No, kiedyś wreszcie będzie stabilnie we Włoszech? Czy ja wiem, jak sięgniemy do historii, to w Cesarstwie Rzymskim tam ci na tronie się mordowali, ale całe imperium trwało, bo ta klasa urzędnicza i wojsko to wszystko trzymało w kupie. Może dzisiaj są trochę czasy inne, ale takie podobieństwo z lekka można powiedzieć. Z drugiej strony, już całkiem poważnie mówiąc, dopóki oni będą mieli produkcję Ferrari i dopóki ludzie będą chcieli to kupować oraz będą chcieli jeść włoską pizzę, włoskie lody i tam przyjeżdżać, wypoczywać, to ten kraj nie zginie, a z nim i Europa też nie. To teraz o naszych przyszłych emeryturach. To drażliwy temat, to prawda. Nie tylko Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, czyli TFI, ale także zakłady ubezpieczeniowe, PTE, a więc powszechne towarzystwa emerytalne lub pracownicze towarzystwa emerytalne będą mogły zarządzać tymi słynnymi już, o których rozmawiamy wielokrotnie, pracowniczymi planami kapitałowymi. Panie Pawle, chodzi o ten dodatkowy sposób na oszczędzanie na emerytury, nieobowiązkowy, który ma zacząć działać od 1 stycznia 2019. Ale mam wrażenie, że to wciąż system niedopracowany. To znaczy, co chwilę słyszymy o kolejnej nowelizacji tego projektu, kolejnych nowych pomysłach. No tak, dobrze, że są jakieś konsultacje. To na pewno. Ja mam nadzieję, że to nie jest narzucone, tak? Że tam są uwzględniane postulaty i zarówno wszystkich zaangażowanych w to, wszystkich interesariuszy, jak to się ładnie nazywa, i może jakieś głosy ekspertów też są brane pod uwagę. No tutaj ten zabieg, o którym pan wspomniał, czyli jakby rozszerzenie katalogu tych firm, instytucji, które mogą zarządzać, no to może to być pozytywny sygnał, że rozszerzamy konkurencyjność jakby, prawda? Bo będą się między sobą kto tym lepiej zarządza, jakie wyniki co do tego są. To dodaje szansę na większe zyski dla klientów tego systemu. No miejmy nadzieję, że to się tym skończy. O ile oczywiście majstrowanie przy tej ustawie się skończy przed jej uchwaleniem, bo jak uchwalimy i znowu będą reformy i reformy, a potem ich wycofywanie, no to oczywiście nie wpłynie dobrze ani na percepcję takiego systemu, ani na jakby tego wyniki. No przecież już dzisiaj wielu ludzi zdezorientowanych w ogóle, co się dzieje z funduszami emerytalnymi, w ogóle z tym całym systemem, woli oszczędzać sobie w nieruchomościach, w złocie. No, myśli, byle dalej od państwa. Byle dalej od państwowego systemu. I na koniec Londyn, miasto, które ogłasza, że jako pierwsze na świecie wprowadziło system płatności bezgotówkowych dla ulicznych artystów. I chodzi o to, by zamiast wrzucać pieniądze do puszki, przechodzień będzie mógł ofiarować je ulicznemu artyście, przykładając kartę do czytnika umieszczonego przy smartfonie takiego grajka, czy przy jakimś innym urządzeniu. Jest już odpowiednie rozwiązanie testowane na londyńskich ulicach. A to tylko grajkowie, czy też żebracy? Myślę, że będzie to dotyczyło wszystkich, którzy będą zbierali na ulicach Londynu pieniądze. Bo grajkowie to na ogół jakieś tam dźwięki, melodia i tak dalej. Żebracy to mówią spare change, please, czyli proszą o jakąś tam resztę tych drobniaków, które zostały. No nie wiem, jak będą mówili później. Być może... Nowe określenie będzie. Jakieś nowe określenie powstanie, że tam...

upadły anioł. Chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Na krawędzi życia wilki. Nowe nagranie z zestawu do głosowania na listę. To przy okazji polecam. polskieradio.pl/trójka. Jak zwykle o tej porze sięgam po dwa wspomnienia sprzed lat 40, czyli jak radio grało w tamtych czasach. I dzisiaj to będzie rzeczywiście tak, jak Trójka grała w tamtych czasach, bo oba nagrania w taśmociągu. Rod Stewart tę piosenkę w 78 roku napisał z okazji Mistrzostw Europy. Tak myślę, że Mistrzostwa Europy to mogły być chyba. A potem zespół Goldie i Making Up Again. When the blue shirts run out in Argentina, our hearts will be beating like a drum. And your nerves are so shattered you can't take it. Automatically you reach out for the rock. But there really isn't any cause for panic. Ali's army have it all under control. It's not merely speculation, it's not just imagination. To bring the World Cup home is Scotland's goal. Only Ali, only Allah. We're gonna bring that World Cup back from over her. We got Dalglish, Buchan and McCarty. We got Archie, Gemma, Jansen and McQueen. We got Victor Jordan waiting at the middle. And the best support this world has ever seen. We got Donachy, Brioch and Don Masson. We got Andy Gray and Asa Harper too. And with this lethal combination, it's a fair estimation that the World Cup will be ours the end of June. Ole, ole, ole, ole, we're gonna bring that ball from back from over there. Ole, ole, ole, ole, we're gonna bring that ball from back from over there. Oh, Brazil, this time I don't think so. Holland without Roger Anderson. Germany, we feel, may be a challenge. The Italians can still play the game. But there's really only one team in it. We'll be singing as we get on board the plane. We are bound for Buenos Aires. We don't care just what the bell is. Only wish we had Danny McGrain. We're gonna touch my hand and I sing. You make me feel like a king. That's when I tell you I love you. But you don't believe what you see. You take your pain out on me. Troszkę zatrzeszczy i zajęczy, bo to z fonoteki, z naszej taśmoteki, właściwie z taśmociągu, o tak. Od razu widać, jak się reduktor zna na piłce nożnej. To oczywiście były Mistrzostwa Świata w 1978, a Rod Stewart śpiewał dla drużyny szkockiej. A potem Goldie, Making Up Again i za 7,5 minuty 10. Is it gonna be so?

Volkswagen. Żegnamy reklamy.